let me talk to him, man. You know it. दिन कटिया हौसला तू रखिया ते साथ नहीं ओ छड़िया वीर मेरे नाल डॉक्टर ज़ूस ते ज़ोरा एक फोन कॉल कर बिलो ओते गड्डी मोड़ा कल तेरे उत्ते आई दस किवें सह जवां कोई आखे तैनू माड़ा तेरे नक रोई जान मुड़ा वाई दिन आऊं तेरी किंग दा तू मैं ना फिर दादे बेच डाले सिंग दा दमाल तेरे लंबी दाढ़ी मेरे यार सारे शिकारी पौनी में तेरे ना यारी पच्ची पिंडा ची सरदारी मैं डारी ना रे तो नहीं कट लो दा ना बहाने रख हो सला तू साढ़े उत्ते मेरी है नी जाने मैं डारी ना रे तो नहीं